açtım sahrayı bağı gönüle yavrum ey aman ey, ey, ey. Deruni gönülden severdim yarı, bilmem o yar da beni sever mi? Söyle Karabağrı delindi durlar. Söyle Karabağrı.